www.attableek.com, the reviver of Iman. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنشر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى. اللهم أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع وتشكر وتعصى وتغفر، أقرب شهيد وأدنى حبيب، كنت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الأعذار ونفخت الأعجال، القلوب لك مفضية والسر إنك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلق والعبد عبد، وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم وأنت الله الرؤوف الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم جماعة وأهله واجعل الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا ندامى ولا مفتونين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أكرمنا ملائكة أمورنا وإنا من شرور أنفسنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أعطيتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أعطيتنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي بارك الصالحين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره. اللهم أيد الإسلام وأنصاره وأذل الشرك وأشراره. اللهم أذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہماری پوری امت کی پوری مغفرت فرما. پوری امت سے درگزر فرما، اے اللہ امت سے درگزر فرما، امت سے درگزر فرما، امت پر سے اپنی ناراضگی کو اٹھا لے، پوری کی پوری امت کو اپنے اللہ والے راستے پر ڈال دے، اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے، امت کے ناموں کی جانوں کی آبرو کی دین کی یا اللہ ہر جگہ حفاظت فرمائے، ہر خیر سے پوری امت کو مالا مال فرمائے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے پوری پوری امت کی پوری پوری حفاظت فرمائے۔ اے اللہ جس عالی کام کے لیے اس امت کو وجود دیا گیا ہے، اے اللہ اس کام کی طرح پوری کی پوری امت کو متوجہ فرما دے، پوری پوری امت کو اس کے طرف توجہ دے دے، پوری امت کو اس کی توفیق دے دے۔ اے اللہ جتنی دینی محنت ہے اور جتنی دینی کام اور جتنی دینی خدمتیں ہو رہی ہیں ان تمام خدمتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ان تمام خدمتوں کو اور محنتوں کو قبول فرما لے، مخلصین کو مستخلصین کو تیرے کام پر جمع فرما دے، اے اللہ اخلاص والوں کو استخلاص والوں کو تیرے کام پر جمع فرما دے، اور موت تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ ہم کو اپنے اپنے دین پر ساتھی قدم فرما، ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما، ہر شر سے، ہر فتنے بلا سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنی محنتیں ہو رہی ہے، جتنے اجتماع ہونے جا رہے ہیں آئندہ، ان سب کو قبول فرما، آسان فرما، موت تک ہمنے سے حق کو آخر تک اپنے دین پر قائم رہنے کی صورت پیدا فرما، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اور آپ کے طریقوں کی زندگیوں میں اور عالم میں آنے کا، ان محنتوں کو زندہ فرما، مقاصد کو، مدارس کو، مساجد کو اپنے اپنے موضوع مقصد پر اللہ آباد فرما، کامیاب فرما، رشید کو اس پر جمع فرما دے۔ اے اللہ ہماری کمی کو، تعریف کو اپنے کروں سے معاف فرما دے، ہمارے اجتماع کو بھی قبول فرما لے، ہماری جماعتوں کے نکلنے کو بھی قبول فرما لے، کہ جہاں جہاں جائیں وہاں خیر کے دروازے کھول دے، شر کے اور فتنے کے دروازوں کو بند فرما دے۔ جو خیر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شوروں سے پناہ کر دی ہے ان تمام شوروں سے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے۔ اے اللہ ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے محتاجوں کی مدد فرما، جتنی چاہیے ضرورت ہے اللہ تیرے بندوں سے اٹکی ہوئی ہے ان تمام ضرورتوں کو آپ کے برکت کے ساتھ پورا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے اپنے دین پر قائم فرما، اور جس مرنے کا وقت آ رہے تو اس نے فاطمہ کی دولت نصیب فرما، اس نے فاطمہ کی دولت نصیب فرما، پورے فاطمہ سے حفاظت فرما، موت اور ماں باپ موت ماں والے برکت کو قدر فرما۔ اے اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما، موت کے بعد آنے والی ابدی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ جن دوستوں نے بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو، لکھا ہو یا دعاؤں کے وہ طلب کے ہوں، ان سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، برکت عطا فرما، ہر خیر کو ہماری طرف توجہ فرما۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے راستے کی جتنی چیزیں مانگی ہیں تو ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شروع سے پناہ مانگی ہے ان تمام سے ہمیں بھی اپنی پناہ میں لے لے، اس نقل و حرکت کو قبول فرما لے، پورے عالم حق اور ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ فرما۔ اس راستے کی جتنی رکاوٹیں ہیں اے اللہ، اور دینی کاموں میں جتنی رکاوٹیں جہاں جہاں ہیں ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما کر آفیت کا معاملہ فرما، مدد کا معاملہ فرما، قبولیت کا معاملہ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالیٰ ہمارے अपनी गलती पर आना भी नहीं चाहिए, www.atabligh.com